Chłopcy. Dobra, poszło. No, wiesz, hajs idziemy. Wciąż cię po kostach i nie da się temu sprostać. Masz kawonę, z którą w końcu musisz się rozstać. W zamian wiele możesz dostać, transakcja znaczy się wymiana, jak najbardziej jest wskazana przez nas. Dokonywana i przez nas planowana flota wydana, nie po raz pierwszy i ostatni. Znowu poszło po kostach, są zarobieni i stratni. Raz spadek, raz przyrost, bywa, że oszacowany na wyrost. Najważniejsze, że to wzrost, zarobek, który łatwo przyszedł i tak samo łatwo poszedł dalej w obieg. Nie jestem w stanie temu zapobiec. Pieniądz już nabyta, nikt nie pyta, za czyje do lokalu wbita. Dzisiaj ty, jutro ja i jesteśmy kwita. Wspólnota na streetach, kto nie zrozumie tego, dla niego gest Kozakiewicza. Rada dla Dorotkiewicza, co flotę przelicza. Trzeba umieć dawać, nie tylko pożyczać. Ja się nie ograniczam, jeśli kasa jest rozbita, to zostań. I pamiętaj, poszło po kosztach. Bandera i chciwiec, rzecz niewybaczalna. Dla kaftanów norma, dla nas a wykonalna. Ocena ziomala wiecznie powstanie pesos. Nieważne czy żyjesz pełną, czy z pustą kiesą. Na krypku, w których liczy się tylko kabona, witka tych chłopaczy miła jest, będzie spalona. Patrz, koszta istotniejsze jak blokowe w szczerbie stronach. A jest niezbędny to fakt, jak schabowi kot. Zresztą paradoks w tej kieszeni osobowości ci nie zmieni. Zastanów się, rozumiesz? To przecież jest banalne. Świadomość to normalne, tu nie światy wirtualne. To życie, gdzie zaprzypał, płać sowicie. Słów nie w papierkach, lecz na pokrycie. Liczne wpadki, krwawe jatki, wciąż nowe upadki. Nie licząc się ze stratą, rozumujesz, jak amator pieniądz to kreator całej rzeczywistości. Odziera ludzki umysł jak pirania do kości. Poszło po kosztach, to numer o hajsie, do którego wydanie powód zawsze się znajdzie. Pieniężnego obrotu nie jest w stanie zatrzymać żadna antidot. Wydatek był zupełnie nieplanowany. Znów poszło po kosztach, jestem spłukany. Otwieram oczy, znajome cztery ściany. Znów wyrwany, skasowany. Urwione przebudzenie, w Germanii został tylko byt połamany. To nieprzywidzenie, szybki powrót do rzeczywistości. Jak po utracie przytomności, woli ścisłości. Jeszcze wczoraj, niezłana jeba. Gdy przyjdzie na to czas, odreagować trzeba. Nawet dyszy nie przelewa, wiadomo, hajs spada z nieba. Jak manna, pora poranna, od mamony kwarantanna. Poszło po kosztach, nie wzrasta. Całkiem niezły hajs, zarobiony na szybkiego. Kiedy trzeba, nawiązuje do sposobu sprawdzonego niejednokrotnie. Poszło po kosztach istotnie. To nie tak, że dzieje się to bezpowrotnie. Wręcz odwrotnie, odkąd pamiętam, jak żyję. Życie wciąż po kieszeni bije. Raz za swoje, raz za czyjeś. Ożyjesz, zobaczysz, jak szybko i na co je przeznaczysz. To, że poszło po kosztach, żaden z nas nie wątpi. Bo prędzej czy później i tak musi to nastąpić. Nie wiedzą o tym tylko ludzie skąpi, że dobre i kolędy nie da niczym się zastąpić. Nawet jeśli można przez to popaść prawem w konflikt, najważniejszy jest profit. Potencjalne, niekoniecznie materialne korzyści. Jakbyś nie był zarobiony, kiermany szczęści. Szybciej niż myślisz, jeśli okoliczność sprzyja. Chuj, to wbijam, że flota ręki się nie trzyma.